you listen to what the man said? He said, αφού αναστάτωσαν τον πλανήτη και αφού έγραψαν αυτά τα μνημειώδη κομμάτια με τους Beatles, συνεχίζουν στις μεμονωμένες καριέρες να ηχογραφούν σπουδαία τραγούδια που καθορίζουν τη μουσική της δεκαετίας του 70 κυρίως. Listen to What the Man Said, Paul McCartney και Wings στο 10, ενώ στην επόμενη θέση θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ο John Lennon, μόνο αυτός και δεν υπάρχει όργανο άλλο, ο Τζον Λένον είναι σε αυτό το κομμάτι, σε ένα τραγούδι που έχουν διασκευάσει δεκάδες καλλιτέχνες. Και τι προβλέπετε, ο Λένον θα έχει το νούμερο 1 ή ο Μακάρτνεϊ? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motupro-Prost, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της ιχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupro-Prost. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Με ένα τετράδιο από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι κύριε Παπαναγιώτου, κύριε Ραβανή. Να σας εξήγησα όμως τι θα γίνει του χρόνου και τον παράλληλο χρόνο. Ναι, θα γίνει. Θα κάνουμε υπομονή. Ναι. Όχι, κοιτάξτε κύριε Ραβανή. Ραβάνι, καλά το λέω. Ραβάνι. Γλυκό ραβάνι, αρθείτε να σας κεράσουμε με καφέ ελληνικό. Πώς τον πίνετε? Είναι γλυκό σαν το ραβάνι, αλλά το λένε ραβάνο. Πώς τον πίνετε? Εντάξει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ένα τραγούδι λοιπόν τώρα, καταπληκτικό του Λένον, μόνο φωνητικά και ακουστική κιθάρα, τίποτα άλλο. Όσοι είναι οπαδοί ξέρουν ήδη για ποιο τραγούδι μιλάμε, που έχει διασκευαστεί τόσες φορές σε ένα τόσο απλό τραγούδι. Να πούμε μερικές από τις διασκευές. Marianne Faithfull, Richie Havens, Blind Melon, David Bowie, Cyndi Lauper, Screaming Trees, Marilyn Manson, Elbow, Ozzy Osbourne, Green Day και τόσοι άλλοι. Ένα πολύ σημαντικό τραγούδι είναι βέβαια αυτή η περίοδος του Lennon. 1970 το έγραψε John Lennon, Plastic Ono Band, και είναι το πρώτο τραγούδι, το πρώτο solo album που έβγαλε μετά τους Beatles ο Lennon. Το τραγούδι αυτό είναι από το John Lennon Plastic Ono Band, το album Working Class Hero. Ένα τραγούδι